เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณสองได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณสอง สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณสองตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ที่บ้านครับจังหวัดนนท์เหมือนเดิมครับ นนทบุรีคุณสองเราคุยกันกี่ครั้งแล้วครับ ประมาณสัก 3-4 ครั้งแล้ว 3-4 ครั้งแล้วนะไม่ต้องทักทายอะไรกันเยอะแล้วเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าคุณสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวของคุณสองอยู่ในเหตุการณ์หรือได้ยินได้ฟังมา คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่าผมก็คือ1ใน5คนนั้นนะครับผม เป็น1ในหลานชายของคุณปู ่ถูกครับผมทั้ง3คนนะครับก็คือ1ใน5นะคนนะครับผม ครับผม ที่เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นเกิดตั้งแต่ตอนช่วงคุณปู่หนุ่มๆอยู่นะครับ ครับ แต่ว่าก็คือมาเล่าโดยคุณลุงผมเองนะ คร ับ ที่คุณลุงผมที่ทำบ้านเนี่ยต้องท้าความก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการที่คุณปู่ทั้งสามคนเนี่ยท่านเนี่ยรู้สึกว่าอยากไปเจอสิ่งจริงหนึ่งเข้าและท่านอยากจะได้ขึ้นมาผมเริ่มเล่าเลยนะครับพ ี่ได้เลย ครับผมเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณลุงเขาเล่าตอนปี59หลังจากบ้านผมเสร็จไปแล้วเนี่ยคุณลุงก็ค้างเรื่องนี้ไว้ไม่ยอมเล่าผมฟัง ค ือผลค่ะเขาก็หายไปประมาณสักปีสองปีได้แต่เขาก็กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยการโทรบอกเขาโทรบอกว่าก่อนที่คุณปู่จะเสียประมาณ1ปีนะครับผมคุณปู่เล่าเรื่องนี้ให้คุณลุงฟังไว้มันเป็นเรื่อง3อย่างที่คุณปู่รู้สึกผิดกับตัวเองมาก ค ือ1ใน3นั้นแหละผมจะเล่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอีก2เรื่องผมจะไม่เล่าเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องของในตระกูลซึ่งมันไม่ดีก็คือว่าคุณปู่บอกว่าในช่วงที่แกประมาณสัก34 35นี่นะครับผมคุณปู่2เนี่ยท่านได้ไปเจอคัมภีร์ของวัดหนึ่งเท่าจำได้ไหมครับว่าปู่สองเนี่ยท่านเรียนวิชาจากหนังสือพระเวท จำได ้หนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอ่านท่านจะแตกฉานทุกอย่าง ครับ หนังสือในวัดนี้ฮะที่เป็นคัมภีร์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าอยากได้วิชามากมายให้ไปถ้ำหนึ่งโดยมีการเขียนข้อมูลทั้งหมดฮะไว้ในคัมภีร์เล่มนั้นไว ้ เมื่อคุณปู่สองท่านรู้เนี่ยท่านก็บอกปู่หนึ่งและคุณปู่เนี่ยว่าเราไปกันไห ม ไปดูที่เนี่ยที่ท่านอ่านเจอ คร ับผมซึ่งคุณปู่ท่านไม่อยากไปครับผมเพราะว่าท่านเข็ดตั้งแต่คราวที่แล้วที่ท่านเคยไปนะ คร ับผมแต่ปู่หนึ่งเนี่ยท่านรู้สึกแบบอยากกระหือรือจะไปครับผมด้วยความที่ว่ายังเป็นหนุ่มอยากจะลองดูอะไรเงี้ยก็เลยชวนกัน3คนไปก็คือกระแซะชวนคนนู้นคนนี้ไปมาเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไปกัน ค ือเรื่องนี้ครับพี่ผมฟังจากคุณลุงเล่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมผมถึงฟังเรื่องแบบนี้คล้ายๆกันหลายๆครั้งผมเล่าก่อนนะครับผมเรื่องที่หนึ่งนะครับผมคือพี่เคยรู้จักตำนานหนึ่งไหมครับที่เขาเล่าว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งผมสีขาวเดินลงมาจากเขาแล้วก็มาขอน้ำส้มสายชูสายของเขาจะขายเป็นไห้ อันนี้ไม่เคย ครับผมแต่ผมนั้นได้ฟังเรื่องนี้จากคนหลายๆคนประมาณ 4-5 ครั้งแต่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็คล้ายๆกันเป็นหญิงขาวบ้างเป็นผู้หญิงแก่ผมขาวบ้างเป็นผู้หญิงบ้างมาขอต้นสายชู ครับ ผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มานั่งฟังคุณลุงเล่าเรื่องนี้ผมก็ได้ฟังเรื่องนี้เราเคยฟังแล้วนะคือมันเป็นคล้ายๆกับว่ารู้ความรู้สึกก่อนว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราเคยฟังแต่มันแค่พอดต่างกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพวกคุณปู่เขาก็ไปหาผู้หญิงคนนี้นะครับผ ม เพื่อไปถามถึงถ้ำหนึ่งครับผมจริงๆแล้วถ้ำเนี่ยมี3ถ้ำครับตำนานจริงๆของเรื่องนี้คือหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เขามีสามีเป็นยักษ ์ ฟังนะพี่มันเป็นตำนานนะครับ เป็นยักษ์แล้วเขาเป็นพี่น้อง3คนถูกส่งให้ไปอยู่คนละถ้ำเพื่อเฝ้าสมบัติไว ้ ครับผมแต่ยักษ์ตนเนี้ยทำผิดโดยการที่คิดหนีไม่อยากเฝ้าถ้ำเพราะด้วยความที่ว่ารักนางไม้ตนหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้ครับ คร ับ ครับผมก็เลยโดนสาปให้โดนหอกแทงหน้าอกไว ้ แต่ไม่ตาย คร ับ วิธีเดียวที่จะเอาหอกได้คือต้องส้นสายชูลาดเป็นฝ่ายจะครบ 1,000 ปีถึงจะหลุดออกจากหน้าอกได้นี่คือตำนานนะครับ นี่คือเป็นตำนานที่เป็นที่มาว่าเอ้ยจะมีผู้หญิงผมขาวชุดขาวเดินลงมาจากเขาจากถ้ำเพื่อที่จะมาขอน้ำส้มสายชูเพื่อที ่ เอาไปช่วยสามีตัวเองถูกไหมฮะ ถูกต้องครับผมเสร็จแล้วตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าคุณปู่เขาเล่ากับคุณลุงไว้แต่คุณลุงว่าก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะฮะผมก็คุณปู่ก็ไปเจอถ้ำถ้ำนี้ครับซึ่งไม่มียักษ์ตัวเนี้ยเข้าอยู่นั่นหมายความว่าถ้ำนี้สามารถเข้าได้โดยที่ไม่โดนทำร้าย คร ับผมแล้วก็ไปนั่งรอกันอยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับผมจนผลปรากฏว่าถ้ำมันเปิดครับผมถ้ำมันเปิดเขาก็เข้าไปในถ้ำนะครับผมมันจะมีเป็นรูปผู้หญิงครับเหมือนเป็นรูปผู้หญิงวิ่งอยู่ด้านบนเขาบอกว่าคุณปู่เล่าให้ฟังให้ลุงฟังว่ามันสวยมากครับในถ้ำมันเป็นสีทองอร่ามเลย คร ับเป็นห้องโถงใหญ่มาเริ่มเลยครับผมแล้วก็จะมีอักขระเลขยันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีบ่อน้ำพุสวยงามเลยครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเหมือนหนังสือคำพงคำพีต่างๆนะครับผมอยู่เต็มเลยครับแต่ทุกครั้งนะครับผมที่คุณปู่เขาอ่านจะเสร็จแล้วเจอจากถ้ำเนี่ยผู้หญิงที่วิ่งอยู่ด้านบนนะครับผมบนถ้ำนะที่เราเห็นเป็นภาพสวยๆเหมือนภาพกราฟิกอะไรประมาณนี้ก็จะแก้ผ้าแล้วก็มาถางขา อยู่บนหน้าถ้ำคนเล่นของก็ถือว่าถ้าเดินผ่านรอดไปของเขาเย็นมาจะหลุดหมดครับ เสื่อมหมดใช ่ถูกต้องครับผ ม เสร็จแล้วทุกคนก็คือมานั่งคิดกัน3คนนะครับว่าถ้าจะออกไปโดยเอาวิชาไปด้วยทำยังไง คร ับผมคือปู่สองก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะท่านรู้ว่าท่านสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดจำได้หมดทุกอย่างท่านก็เลยบอกว่าเอางี้เขาเป็นคนเดียวที่จะสามารถอ่านหนังสือทั้งหมดนี้และเดินไปทำด้วยกันทั้งหมดทุกคนก็เลยให้ปู่สองเป็นคนจัดการนะและก่อนจะทำไปโดยที่ทุกคนไม่มีใครเรียนวิชาแต่ว่าให้ปู่สองเป็นคนจำคนเดียวพอหลังจากออกมาแล้วเนี่ยครับผมก็ออกไปแล้วก็ออกไม่ได้ครับมันเหมือนกับโดนป่าปิดนะครับผมมันก็แบบวนหรือหน้าวนกลับมาที่ถ้ำเดิมวนกลับมาที่ถ้ำเดิมประมาณ2วันได้ตอนนี้ปู่หนึ่งท่านเริ่มโมโหครับผมเพราะว่าท่านรู้สึกแบบไม่พอใจท่านก็เริ่มโมโหท่านก็บอกเอาวะมันไม่ให้ออกก็เล่นมันซะเลยก็คือปู่หนึ่งท่านก็เลยใช้คาถาสะกดป่าตกมือลงป่าไปทีนึงจากป่าเสียงดังๆครับมันก็เงียบสนิทไปครับผมเสร็จแล้วพี่จำได้ไหมครับผมว่าสิ่งที่คุณปู่กลัวที่สุดก็คือผีป่าใหญ่ฮะหรือผู้คุ้มครองป่าเนี่ยครับผมก็เดินออกมาจากป่าครับผม5ตนนะแล้วก็มาชี้หน้าด่าพวกคุณปู่เนี่ยครับว่าพวกมึงเอาของอย่างเงี้ยไปไม่ได ้ ปู่ไม่ออกไปแต่แล้วคนอื่นท่านก็รู้สึกเหมือนแบบไม่พอใจครับผมท่านก็เลยทำการจัดการพวกผีป่าใหญ่ทั้ง5ตนเนี่ยจนหนีไปแต่ว่ามีผีป่าใหญ่อยู่ตนนึงครับผมแช่งเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมึงมีหลานชายกูจะเอาไปหมดให้ครบเท่าพวกกูนั่นก็เท่ากับว่ามี5ตนก็หลานชาย5คนนะครับผมนะครับผมนั่นก็คือที่มาที่ไปของเรื่องของหลานชายทั้ง5คนนะครับหลังจากเรื่องนั้นจบไปแล้วนะพวกคุณปู่ก็ออกจากป่ามาปกติครับผมเมื่อก่อนก็อยู่บ้านปกติก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าคุณปู่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นหมันนะครับหมุนลูกไม่ได้เพราะนี่แต่ว่าสมัยก่อนท่านดังวัยรุ่นมาช่วงนะครับผมท่านตกจากต้นตาลงมาแล้วก็ไปโดนอวัยวะเพศท่านก็เลยมีลูกไม่ได ้ ลุงหมกเนี่ยเป็นเด็กที่แกเก็บมาเลี้ยงลุงหมกนี่ก็มีภรรยานะแต่ก็ไม่มีลูกเหมือนกัน คร ับผมก็มาถึงคุณปู่สองคุณปู่สองนี่มีภรรยามีลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตเนี่ยมีลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกสาวคนที่สองเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก30กว่าได้ก็ได้หลานชายมาคนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยชื่อเจ้าห้า ครับ ผมส่วนคุณปู่ผมเนี่ยต้องเริ่มจากภรรยาคนแรกก่อนภรรยาคนแรกมีคุณป้าคนเดียวเดี๋ยวสินะครับผมคุณป้าก็เป็นหมันไม่มีลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาทางด้านภรรยาคนที่สองของคุณปู่ก็คือคุณย่าผ ม คุณลุงผมยันภรรยา3คนคนที่เล่าเนี่ยครับเรื่องนี้ภรรยา3คนคนแรกเนี่ยมีลูกสาว2คนเป็นพี่สาว2คนแล้วก็ภรรยาคนที่2มีลูกชาย2คนก็คือพี่1กับเจ้า4 คร ับผมหลังจากนั้นก็เป็นคุณพ่อผมซึ่งมีผมแล้วก็มีน้องชายคนนึงแต่น้องชายผมเนี่ยเขาเกิดโลลงไปคือไม่โดนเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าผมโดนคนเดียวก็คือคนที่2 คร ับ แต่ตอนนั้นคือคุณอาคนที่4ฮะเขาจะมีหลานลูกชายคนหนึ่งก็คือเจ้าสามมาแล้วก็ครบ5คนพอดี เริ่มเรื่องไหนครับพี่ ครับ นี่เราเพิ่งเริ่มเป็นอะไรเพิ่งเกิดเรื่องนะครับพี ่ ครับผมก็คือว่าหลังจากตอนนั้นนะที่คุณปู่เขาออกจากป่ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะ คร ับ จนกระทั่งคุณลุงเนี่ยมีลูกชายคนแรกคือพี่หนึ่งเนี่ยประมาณสัก2ขวบกว่าได ้ ซึ่งคุณปู่เขาไม่ได้สนใจครับเรื่องนี้คือแกก็คิดว่าก็อยู่มาในสองขวบแล้วก็ไม่เห็นหลานเป็นอะไรในวันหนึ่งครับผมคุณลุงเนี่ยพาพี่หนึ่งเนี่ยไปซื้อขนม ซึ่งร้านเนี้ยมันอยู่ติดกับทางด้านคลองคลองนึงนะซึ่งเป็นคลองใหญ่อยู่ในจังหวัดนนท์เลยครับผมจังหวะที่คุณลุงเขากำลังหันหลังจ่ายตังค์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้างหลังมันจะเป็นน้ำครับผ ม จะกลับหันกลับมาที่ลูกชายก็หายไปแล้วครับแต่มีป้าคนหนึ่งพายเรียวว่าลูกชายกระโดดน้ำไปแล้ว คร ับผมคือเด็กฮะสองขวบกว่ากระโดดน้ำลงไปแล้วคุณลุงก็โอ้โหตกใจครับผมทำอะไรไม่ถูกก็ถอดเสื้อเสร็จปุ๊บก็โดดลงน้ำนะครับผมไปควานหาลูกอยู่ประมาณสักสิบนาทีได้ก็หาไม่เจอครับตอนนี้ผู้ใหญ่ชาวบ้านอ่ะเขาเริ่มแบบวิ่งไปบอกคุณปู่ครับว่าเฮ้ยหลานตกน้ำอะไรแบบนี้คุณปู่เข้ามาครับคุณลุงบอกว่าพอคุณปู่มาถึงปุ๊บคุณปู่ตบหน้าคุณลุงแบบเต็มที่เลยฮะแต่คุณลุงบอกว่าไอ้เรื่องโดนตบหน้าเนี่ยแกบอกว่ามันยังช้าไปเท่าลูกแกตกน้ำอะคือแกช็อกอะแกช็อกอยู่แกอยู่แกนั่งช็อกอยู ่ คุณปู่ก็โดดลงน้ำครับตอนนี้ปู่หนึ่งท่านตามหลังมาประมาณสักเกือบจะครึ่งชั่วโมงอะครับปู่หนึ่งท่านก็ใช้วิชาสะกดน้ำจำได้ท่านชาสะกดน้ำที่เคยใช้คราวที่แล้วนะครับ ช้าช้านะช้าช้านะคุณสองลดสปีดหน่อยลดสปีดนิดนึง ได้ครับได้ครับก็คือว่าใช้วิชาสะกดน้ำในการตบมือระบายน้ำครับแล้วน้ำจะนิ่งปกติน้ำจะไหลมันจะนิ่งนิ่งเสร็จแล้วตอนนี้ปู่สองก็มาครับปู่สองท่านก็โดดลงน้ำตามไปกระตางคุณปู่ไปงมหา คุณสองลดสปีดก่อน ได้ครับก็คือกระโดดลงน้ำตามไปหานะครับผมเสร็จแล้วเขาก็หาเขาอยู่นานเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอครับสุดท้ายทุกคนก็คือแก้ผ้าครับผมแล้วก็งมครับแก้ผ้างมก็เจอเอาขึ้นมาได้แต่ก็คือตายแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็หลายชั่วโมงแล้วขึ้นมาแต่แล้วตอนเนี้ยมันก็คุณปู่เขาก็ร้องห่มร้องไห้ครับผมคือเขาเศร้ามากครับผมเศร้ามากแต่ทุกคนยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือทุกคนยังไม่คิดถึงเรื่องนี้คือก็ยังคิดว่ามันเป็นการแบบอุบัติเหตุเด็กเล็กๆเดินตกน้ำเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ไม่ดูแลจนปุ่นหนึ่งฮะท่านเกะใจเลยที่มาดูผมท่านเขาบอกว่าเฮ้ยสารชายมึงจำเรื่องที่มันบอกเราได้ไหมคุณปู่เขาก็งงครับคือคุณนั้นคุณปู่เขาแกกำลังแบบสับสนนะเพราะไม่แต่ว่าหลานเนี่ยเสียใช่ไหมฮะแกก็ยังสับสนอยู่แต่ปู่สองอะแล้วติดใจท่านก็เลยบอกว่าใช่สิมันขอเราไว้ที่ว่าว่ามันจะเอาหลานชายเราทั้งหมด5คนไอ้เนี่ยมันคือคนที่1 คร ับครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณปู่เนี่ยเขาก็ถามว่ามีวิธีไหนมั้งที่ช่วยให้ลูกให้หลานชายคนเนี้ยกลับมาได้ครับผมปู่2ท่านก็นั่งสมาธิอยู่พักนึงครับตรงริมน้ําเนี่ยนั่งสมาธิอยู่พักนึงท่านก็บอกว่ามันเราลองดูมั้ยคุณปู่1เค้าก็งงครับผมเค้าบอกว่าเราลองดูมั้ยไอ้วิชาที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละมันน่าจะใช้ได ้ ตอนนี้คุณปู่เขาบอกว่างั้นก็ลองดูคุณปู่ผมนะครับบอกว่างั้นก็ลองดู ค ือเขาก็เปิดศาลาครับเปิดศาลาสวดศพของวัดเนี่ยมาแล้วก็เอาโรง ม าหนึ่งตั้งไว้แล้วก็เอาน้ำแข็งมือพี่น้ำแข็งมือทั้งหมดน้ำแข็งมือที่เป็นก้อนๆใหญ่ครับผมวางเรียงนะแล้วก็เอาผ้านวมวางเอาศพวางแต่ว่าศพเนี่ยคุณปู่เขาเอาน้ำออกจากท้องหมดแล้วนะครับ แล้วก็เอาศพวางแต่งหน้าแต่งตาให้เป็นปกติมันได้ปกติเสร็จแล้วก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชาด้านนอกครับผมซึ่งอยู่ในวัดนะครับนั่งบูชาด้านนอกแล้วก็เอาสุ่มใส่ไก่ไว้ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดคุณลุงเล่าว่าสุ่มละห้าตัวเป็นไก่ตัวผู้ทั้งหมดสุ่มละ5ตัวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลของคนที่ตายครับผมแปะไว้ที่ไก่ทั้งหมด คร ับแล้วก็ทำโต๊ะหมู่บูชาโดยใช้ของสดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูสดปลาสดเลือดสดครับผมแล้วก็เหล้ายาปลาปิ้งครับผมวางไว้เรียงรอข้างนอกแล้วคุณปู่สองครับก็บอกว่าให้คุณปู่เนี่ยสวดมนต์คาถาตันหลานไว้คือว่าเขาจะหันศพนะฮะหันหัวออกทางที่ตะวันออกไม่ทางที่ตะวันตกนะครับที่ตะวันออกครับผมแล้วก็ปลายขาเนี่ยคุณปู่เขาจะนั่งสวดมนต์ไว้แล้วก็ปิดศาลาทั้งหมดแล้วก็ให้คุณพ่อผมคุณลุงแล้วก็คุณอานะครับผม3คนครับผมคอยเฝ้าอยู่ด้านหน้าไม่ว่าใครก็จะใส่ห้ามเข้าไปครับผมแล้วก็ไม่ให้คนทั้งหน่อยออกมาด้วยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณปู่สองเขาบอกคุณปู่ว่าถ้าเช้าแล้วอ่ะมันไม่ฟื้นนะกูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะหลังจากนั้นคุณปู่สองกับคุณปู่หนึ่งครับผมท่านก็กลับไปที่พานของท่านคุณปู่สองซึ่งปู่สองท่านก็นั่งสมาธิครับผมและให้คุณปู่หนึ่งคอยเฝ้าไว้ที่หน้าห้องไม่ให้ใครเหมือนกันครับผมเข้าไปในห้องของคุณปู่สองเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักทุ่มกว่าได้ครับยันประมาณสักเกือบจะตีสองได้ครับคุณลุงเนี่ยก็นั่งเฝ้าครับผมจากสิ่งที่คุณลุงบอกว่าทั้งคืนเลยครับผมเส คือคุณที่คุณลุงไม่รู้ไปไหนเพราะนั่นคือคุณลุงเขาบอกว่าตอนนั้นนะคุณลุงขาเขอมือเมอชาหมดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าตั้งแต่สองทุ่มไปครับผมมันมีคนนะครับที่มากินไก่ดิบๆนะครับที่กำลังวางไว้ในสุกนะครับผมค่อยๆเด็ดมากินมีคล้ายๆกับเป็นผีตัวใหญ่ๆมาเอาของดิบกินอะไรกินนะครับผมเยอะแยะเลยครับผมแต่คุณปู่ก็สั่งแล้วว่าห้ามออกไปจากบริเวณนี ้ ให้นั่งเฝ้าไว้ให้นั่งเฝ้าไว้อย่างเดียวครับผมคือทั้งสามคนนะครับคุณพ่อผมคุณลุงแล้วก็คุณอาเนี่ยก็คือนั่งตัวแข็งทื่อเลยครับไปไหนไม่พ้นนะจนประมาณตีสองครึ่งได้ครับได้ยินเสียงเด็กร้องลั่นเลยครับผมครับผมลั่นเลยครับนั่นแหละครับผมคุณปู่เขาอุ้ ม ฮัลโหลครับ ครับ ค ุ ณปู่เขาอุ้ ม พอดีวันนี้มันได้ยินเสียงตายตัดนะครับพี ่ ครับผมก็ได้ยินเสียงเด็กร้องลั่นเลยครับผมแล้วคุณปู่เขาอุ้มออกมาครับก็คือเป็นพี่หนึ่งครับผม ฟื้นเหรอ ฟื้นครับ เฮ้ยครับ จริงๆครับผมฟื้นครับแต่การฟื้นของพี่หนึ่งครับผมก็ได้รับสิ่งจริงๆกลับมาครับเหมือนทุกคนที่ตายแล้วฟื้นนะครับพี่ ครับ ก็คือมองเห็นผีครับ24ชั่วโมงเลย คร ับ ครับผมพอพี่หนึ่งฟื้นมาแล้วเนี่ยก็คุณปู่สองเนี่ยท่านก็รีบกลับมากับคุณปู่หนึ่งเลยครับผ ม ครับมากันมาก็มาดูเขาฟื้นจริงครับผมก็มาจับตัวจับเนื้อจับตัวดูว่าแล้วก็มันก็ว่าดูว่าใช่หลานตัวเองไหมที่กลับเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการเรียกวิญญาณกลับเข้ามาเนี่ยคุณปู่สองนั้นพูดว่าอาจจะไม่ใช่คนคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นมาเข้าก็ได้ เป็นดวงวิญญาณดวงอื่นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถูกต้องครับผมเขาก็ต้องมีการเช็คครับผมเช็คคือหมายความว่าคอยสอบถามคอยจับนู่นจับนี่จับตัวดูพฤติกรรมของคนคนนั้นนะครับผมเป็นปีนะครับผมฝ่าจะบอกได้ว่าคนคนนี้คือคนทนเดิมที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นกลับมาครับผ ม เรื่องนี้ก็จบไปของเรื่องที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้มาเป็นเรื่องของปู่เมย์หลังจากที่พี่หนึ่งฟื้นได้สักประมาณสัก3-4 เดือนได ้ ครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ตะท้องอยู่ประมาณสัก5 เดือนนะพอหลังจากพี่หนึ่งฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็มาดูครับต้องกลับมาคุณพ่อเลยนะครับเพราะว่าบ้านแม่กับบ้านปู่เขาอยู่คนละที่กันตอนนี้คุณพ่อก็ขับพาคุณแม่ที่ท้องมาหลังจากนั้นคุณแม่กลับไปบ้านเขาฝันครับฝันว่าอันนี้คุณแม่ของเราเองนะครับผมฝันว่ามีคนมาขอครับผ ม ขอลูกเนี่ยนะครับผมขอผมเนี่ยนะฮะแต่คุณแม่ไม่ให้ครับคุณแม่บอกเอาไปยังไงฉันมีลูกคนแรกเอาไม่ได้หรอกฉันไม่ให้เขาบอกถ้ามึงไม่ให้กูจะมาเองคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นครับสะดุ้งตื่นเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่ยังไม่ได้เรื่องนี้นะครับผมหลังจากนั้นอีกประมาณ2-3 วันคุณแม่ก็ฝันอีกครับผ ม เขามาขออีกครับมาขอแม่บอกว่าไม่ให้เขาบอกว่าถ้ามึงไม่ให้กูจะเอาทั้งคู่เลยทั้งมึงทั้งลูกเลย อ ันนี้คุณแม่ทนไม่ไหวครับก็เลยต้องไปบอกคุณปู่ครับตอนนี้คุณปู่เขาเริ่มรู้สึกกลัวนะครับผมกลัวถึงเรื่องนี้ครับผ ม เขาก็เลยใช้วิธีการที่ว่าให้คุณแม่ครับผมนั่งฮะและร้องใส่หินไว้เสร็จแล้วก็กับคาถาทั้ง3 คนนะครับผ ม กับคาถาคุณแม่บอกว่าโอ้วันนั้นนี่คือกลัวมากเลยครับผมเพราะว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ครับผมนั่นเป็นครั้งแรกของคุณแม่เลยครับผมเสร็จแล้วเขาก็สวดมนต์กันวุ่นวายในบ้านเลยครับเยี่ยวเจ้าเลยเสร็จแล้วคุณปู่เขาก็บอกว่าต้องสวดประมาณ7 วันนะครับผม คร ับ ผมก็คือคุณแม่ก็ต้องอยู่สภาพนะฮะ7 วันก็คือออกไปเข้าห้องน้ำบ้านกลับมานั่งต่อคุณปู่เขาก็กินข้าวบ้างมานั่งสวดมนต์กันบ้างอย่างเงี้ยครับผมเจ็ดวันจนสุดท้ายแล้วก็คือคุณปู่สองบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไอ้ตัวที่มันมาเอามันไปแล้ว คร ับ ผมคุณแม่กับพนันก็มาคลอดผมแต่การคลอดผมออกมาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็มีโรคประจำตัวติดตัวเลยครับผมก ็ คือโรคคอผืดเป็นโรคคอผืดอย่างรุนแรงเลยครับพี่จนกระบังลมด้านข้างเนี่ยถ้าใครเห็นว่าผมถอดเสื้อจะเห็นว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะยุบเข้าไปแต่ว่าซี่โครงมันจะมุดออกมาสองข้าง คร ับผมก็คือเป็นหนักมาแล้วก็จะมีเรื่องนึงที่เป็นกับผมใจเด็กคือเวลาผมไปไหนก็แล้วแต่ถ้าตรงนั้นน่ะมีคล้ายๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผีอยู ่ มันจะเข้าสิงผมทันทีครับผมก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็คือต้องมีอาการเหมือนประมาณว่าเหมือนคนโดนผีเข้าตอนเด็กๆครับบ่อยมากบ่อยมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่เขาฝากผมไปกับอาจารย์ท่านนึงซึ่งให้ผมเรียนวิชาไว้ก็เพื่อว่าให้ป้องกันตัวไว ้ จากสิ่งพวกนี้ครับ คร ับผมมันก็มาเล่าถึงเรื่องของเจ้าสามต่อนะครับเจ้าสามเนี่ยเป็นลูกของคุณอาครับผ ม ก็คือว่าพอหลังจากที่คุณอาเนี่ยเขาแต่งงานกับอาสะพ้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็พอคลอดเจ้าสามมาเนี่ยเจ้าสามนี่แบบเหมือนเด็กแก่นนะครับพี ่ เหมือนเด็กที่แบบคลอดก่อนกำหนดนะครับคือร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการเหมือนจะไปก่อนนะครับผมคือแบบเหมือนกับว่าเ จะตายได้ตลอด24ชั่วโมงครับและสมัยก่อนตู้อบเนี่ยมันจะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ ่ ๆซึ่งคุณอาต้องใช้เงินเยอะมากในการที่ว่าต้องพาลูกไปโรงพยาบาลพวกนี้ครับผมซึ่งมันก็ทำให้ชุลมุนชุลเกในบ้านเลยครับผมเพราะว่าคุณปู่ก็ต้องหาเงินเพื่อจะส่งหลานไปโรงพยาบาลก็เจ้าสาวนี่ก็แบบเหมือนกับว่าถ้าจะไม่รอดละสุดท้ายไปคุณปู่ฮะก็ยังต้องใช้วิธีเดียวกับคุณแม่ผมนะครับก ็ คือว่าต้องสวดมนต์7 วันเหมือนกันครับผมในการเอาหลานเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเมื อง แล้วก็สวดมนต์ก็คือสวดจนครบ7 วันเสร็จปุ๊บสุดท้ายไปมาไอ้เจ้าสาวมันก็รอดครับผมแต่มันก็จะมีอาการเหมือนกับประมาณว่าคือโรคเหมือนคล้ายเป็นคนเป็นโรคดีต้านะครับผมตัวมันก็จะเหลืองเหลืองนะฮะเหลืองถ้ากินอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็อยู่มาได้เป็นรอดฟอดมาถึงทุกวันนี้ครับ คร ับจากนั้นก็จะเล่าเรื่องของเจ้าสี่ต่อนะครับเจ้าสี่เนี่ยก็เป็นลูกของคุณลุงนะครับผมคุณลุงผมเนี่ยก็คือเป็นลูกคนที่สองผมเป็นคนที่สองคุณลุงเขาเจ้าสี่เนี่ยเป็นคนที่ออกมาแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาเลยเหมือนจะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ประมาณสัก5 ขวบได้ครับอยู่ดีอะพี่มอไซค์ครับผมมอไซค์สมัยก่อนนะพี ่ อยู่ดีมันบิดสตาร์ทเองนะพี่แล้วพุ่งเข้าใส่จนเจ้าสี่ครับผมจนแขนจะขาหักคุณปู่ก็งงมากเลยครับงงมากแล้วก็เจ้าของรถก็งงนะครับว่ารถสมัยก่อนนะพี่มันไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสตาร์ทมือนะครับต้องสตาร์ทเท้าอย่างเดียว ต้องสตาร์ทเท้ามันถึงจะเครื่องจะติด ใช่ต้องครับผมแล้วอยู่ดีรถมันพุ่งเข้าใส่เด็กได้ยังไงระยะห่างก็ไกลมากนะครับโดยที่มีคนขับครับผมคุณปู่ก็มาเอกใจได้ครับก็เลยต้องกลับไอ้เจ้าสี่นะครับผมกลับไปเหมือนเดิมครับผมไปเข้าวงเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้เวลา7 วันก็สวดมนต์คาถา อ ัดเข้าไปครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณปู่เนี่ยก็จับหลานทั้งหมดนะครับผม4 คนนะครับผมสักแขนซ้ายทั้งหมดเลยครับผมทุกคนเลยแต่สักด้วยน้ำมันนะครับสักด้วยน้ำมันทุกคนโดยที่คุณปู่สองเนี่ยท่านใช้มนต์ก็คือ คร ับว่ามนต์ทำให้หลับแล้วก็สักใส่แขนหลานทั้งหมดเลยครับผมแต่ซึ่งผมเนี่ยมารู้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ผมเริ่มจะโตๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงช่วงแขนผมด้านขวามือ มันมีรอยคล้ายเหมือนรอยสักครับเพราะผมไม่เคยสักนะผมไม่เคยสักตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยสักที่ไหนยกเว้นแต่สักกับอาจารย์ผมคนเดียวซ ึ่ งอาจารย์ผมก็สักน้ำมันเหมือนกันก็สักที่แขนผมก็งงผมก็ไปถามแม่แม่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ฟังว่าสิแล้วปู่เขาสักไว้เขาเนื่องจากว่าตามหลานไว้สี่คนในกรณีที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเผื่อมันกลับมาเอาอีกครับผมตอนนี้ก็ไปสี่คนแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณปู่ก็ยังไม่มีหลานชายก็มีหลานสาวเล็กๆอะไรเนี่ยมาคือตอนนี้น้องผมยังไม่เจ อ หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันไปเกิดกับปู่สองครับ ก็คือลูกสาวคนที่สองท่านเนี่ยก็ไม่มีสามีแล้วก็ไปอยู่ที่สุพรรณบุรีก็ได้หลานชายครับโอ้โหท่านนั้นแหละครับผ ม ปู่สองท่านกระวนกระวายในวันที่คลอดเลยครับเพราะเนื่องจากว่าพอคลอดเป็นผู้ชายเนี่ยท่านนับเด็กกันเนี่ย1 2 3 4 5โอ้โหเครียดเลยครับพี่เครียดเลยครับแต่ออกมาแข็งแรงนะครับสมบูรณ์แต่เครียดมากคือแบบโทรมาหาปู่จากโรงพยาบาลเลยครับผมโทรตู้กลับบ้านมาเลยบอกให้มึงมาหากูที่สุพรรณด่วนเลยกูได้หลานชายละก็เลยต้องหอบปู่หนึ่งมาด้วยครับผมก็แห่กันไปที่สุพรรณบุรีตอนนั้นลุงผมเขาขับรถกระบะไปให้ไปที่สุพรรณบุรีไปพอไปกันถึงปุ๊บเขาไปถึงเขาก็ทำการคือเปิดบ้านที่สุพรรณนะครับผมซ ึ่ งญาติทั้งฝ่ายสามีของลูกฮะของลูกปู่สองเนี่ยก็คือตกใจครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกันก็คือหลานไม่ได้เป็นไรฮะก็ใช้วิธีนะฮะเหมือนเดิมครับผมล้อมวงครับแล้วก็สวดมนต์7 วันเหมือนเดิมครับซึ่งญาติเขาก็ตกใจครับคือไม่รู้ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณปู่สองให้เหตุผลว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ไอ้เจ้าห้าก็ไม่รอดครับผมผมทุกคนก็เลยต้องยอมทำตามที่ปู่สองสั่งครับผมจนเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็โอเคก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นพอเจ้าห้าได้ประมาณสัก3-4 ขวบเขาก็ทำวิธีการซักมือเหมือนเดิมครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องมันก็ทำท่าเหมือนว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะจบไปแล้วอะไรประมาณนี ้ มันก็มาเกิดกับตัวผมเองครับพี่ก็คือว่ามีอยู่คืนนึงนะพี่ผมฝันว่าตอนช่วงนั้นประมาณสัก14-15ได้มีคนนะพี่มาแบบร่างใหญ่ทะมึนเลยครับมาบอกว่ามันถึงเวลาของมึงแล้วล่ะ คร ับครับผมแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ถึงเวลาของผมหรอกเพราะผมรู้ว่าผมอะยังไม่ถึงคนตาย คร ับ ผมต่อไปอย่างนั้นนะฮะเขาก็เดินหันหลังออกไปแล้วพี่เชื่อไหมครับว่าพอผมตื่นเช้ามาพี่หนึ่งครับผมเขาโทรศัพท์ถึงบ้านมาหาผ ม เขาถามผมว่าเมื่อคืนมึงฝันไห ม บอก กันหมดเลยเหรอ ใช่ครับผมในวันเดียวกันว่ามีคนจะมาเอาและนั่นแหละครับผมก็คือเหตุผลที่คุณปู่นะครับผมท่านต้องปลดเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในมือให้กับพี่หนึ่งเจ้าสามแล้วก็เจ้าสี่ครับผ ม ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ปลดนะครับผมไม่ได้ปลดแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าคุณแม่ส่งไปให้อยู่กับอาจารย์ที่มีวิชาอาคมก็เลยให้อาจารย์เป็นคนปลดแทนครับผมก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะลำดับนะครับเรื่องของญาติพี่น้องงงๆนิดนึงแต่ผมจับใจความได้แล้วเผื่อคุณผู้ฟังฟังไม่ทันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับก็คือคุณสองเนี่ยก็โทรมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณปู่ตามผมให้ทันนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของคุณปู่อยากจะได้วิชาคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาอะไรพวกนี้แต่บังเอิญไปเจอหนังสือเล่มนึงเป็นมนต์พระเวทบอกว่าถ้าอยากได้วิชาที่มันเจ๋งๆดีๆอ่ะให้ไปถ้ำนี้นะครับปรากฏว่าทั้งคุณปู่1ปู่2ทั้งหมดเลยก็เดินทางไปที่ถ้ำนี้อันนี้ผมเล่าค่ำๆเลยนะพอเข้าไปในถ้ำก็ปรากฏว่าไปเจอวิชาจริงๆไปเจอมนต์คาถานี้จริงๆแต่มันไม่สามารถที่จะเอาออกจากถ้ำได้เพราะอย่างที่คุณ2เล่าให้ฟังเหมือนมีผู้หญิงเนี่ยยืนค่อมถ้ำอยู่แน่นอนว่าคนที่ร่ำเรียนวิชาทางด้านนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีการไปลอดใต้หว่างขาผู้หญิงอ่ะวิชาจะเสื่อมทั้งหมดเลยก็เลยมีวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ยังไงก็เลยให้ปู่สองครับท่องวิชาทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะจำไว้ในหัวไม่ต้องไปร่ำเรียนข้างในเพื่อเอามาใช้ข้างนอกถูกไหมฮะแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันถูกเหมือนกับมีการขัดขวางนะครับโดยที่มีผีตนหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังมาบอกว่าถ้ามึงเอาวิชาตรงนี้ไปเนี่ยกูทำอะไรมึงไม่ได้ก็จริงแต่กูจะทำอะไรกับหลานมึงผู้ชายเฉพาะผู้ชายเท่านั้น5คนถูกไหมฮะ ใช่ครับพ ี่ทั้งหมดเลยเรื่องนี้มันก็ผ่านการเวลามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งทายาทของคุณปู่อ่ะแต่ละคนก็จะมีผู้หญิงบ้างมีอะไรบ้างแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายเกิดมาจริงๆเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด5คนตัวของคุณ2คือ1ในนั้นทั้งหมดเลยตอนที่เกิดมาเนี่ยก็จะเจอกับเหมือนกับมีอันเป็นไปหลายๆอย่างเหมือนกับคำสาปที่ถูกสาปเอาไว้โดยผีตนนั้นบังเอิญคุณปู่เลยจำได้ว่าเฮ้ยมันมีการสาปไว้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็เลยต้องหาทางแก้ถูกไหมฮะหาทางแก้โดยวิธีการต่างๆซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหมือนกับจะมีอันเป็นไปที่แตกต่างกันแต่ผลสุดท้ายทั้งหมดเลยอ่ะก็ผ่านพ้นมาได ้ เพราะว่าเป็นคุณปู่ที่คอยช่วยหลานนะครับทั้งหมดเลย5คนอ่ะทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันตามปกติหมด เจ้าห้าไม่เสียแล้วนะครับผม เจ้าห้าเป็นอะไรเสีย เจ้าห้าลงใต้ครับไปเป็นทหารเกณฑ์ครับผมแล้วก็โดนคาร์บอมตาย ซึ่งทางครอบครัวมองไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี ้ไม่ครับผมเพราะว่าเจ้าห้าทำสมัครเองซึ่งก็กลับมาแต่ว่าสิ่งที่แปลก็คือว่าเรือแขนข้างขวากลับมาครับแล้วก ็ ส่วนอื่นก็เละกลับมาแต่แขนข้างขวาจะดีที่สุด ที่คุณปู่สักไว้ให้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับผมก็เป็นคนเดียวที่ไม่ถูกปลดนะครับพี ่ครับ เพราะไม่พร้อมที่ใครไปปลดให้ครับผมเพราะเขาอยู่ไกล ครับ แต่ทุกคนก็จะพูดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นนะครับผมเพราะว่ามันห่างหายไปแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาสะกิดใจครับพี่ คือคุณผู้ฟังที่คุณสองมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยผมว่าเรามองไปแง่มุมนี้นะบางทีเราอยากได้อะไรเกินไปอ่ะมันต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่าง ถูกต้อง ถูกไหมฮะนั่นคือพอยต์ของเรื่องเลยว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าคนอื่นน่ะมันมีเส้นทางของมันอยู่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเดินทางนั้นเพื่อที่จะไปเหนือกว่าคนอื่นน่ะคุณต้องแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาไม่มีเส้นทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ถู กไหมฮะ คร ับ นะครับคุณผู้ฟัง พี่แจ๊คไหนกับพี่แจ๊คก็พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรื่องต่อไปที่ผมจะเล่าหลังจากนี้นะคร ับ จะเป็นเรื่องของอาจารย์ของผมนะครับคือผมต้องพูดกับพี่แจ็คก่อนนะครับว่าผ ผมเองก็มีอาจารย์ที่สอนมนต์คาถาเหมือนกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง คร ับ นั่นหมายความว่าผมก็เป็นคนที่มีของเหมือนกันนะครับ อืม ครับผมเดี๋ยวผมไม่เล่าคราวหน้า เออได ้ซึ่งที่แกพูดถูกต้องครับของทุกอย่างมีการแลกครับผม ถูกต้องมันต้องแลกมาครับยิ่งคุณไปร่ำเรียนวิชาลักษณะแบบนี้เพื่อที่คุณจะเหนือกว่าคนอื่นน่ะคุณต้องแลกมันมา ถูกต้องครับ เออ แล้วการเสียของที่แลกเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่คุณได้นะครับ อืม ไม่ได้มีอะไรที่มันได้เท่ากัน ถูกต้องอยู่ที่ว่าจะเสียมากเสียน้อยจะเสียถึงขั้นไหนเท่านั้นเองแต่มันต้องเสียแหละ ครับผม เออนะครับได้ฮะคุณสองเดี๋ยวเรารอฟังเรื่องต่อๆไปก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่เขาเหมือนไปทำอะไรมาแล้วมันกลายเป็นผลกระทบต่อทายาทและลูกหลาน ใช่ครับ เออได้ครับขอบคุณมากๆคุณสองที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมครับ ขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ